तो दास सदा के लिए, जीऊं मैं तो संत हरि के लिए। करो कृपा प्राण मेरे उमा हरा, रहूं मैं तो दास सदा के लिए, जीऊं मैं तो संत हरि के लिए। करो कृपा प्राण मेरे उमा हरा, आस तेरी न कोई मेरा तुम्हारे सिवा। करो कृपा प्राण मेरे उमा हरा, करो कृपा प्राण मेरे उमा हरा। दास करना है उनका विश्वास, मेरी सेवा का ही फल तो तुम दासत्व देना खास। होना है भक्तों के दास करना है उनका विश्वास, मेरी सेवा का ही फल तो तुम दासत्व देना खास। रहूं मैं तो दास सदा के लिए, जीऊं मैं तो संत हरि के लिए। करो कृपा प्राण मेरे उमा हरा, कोई मेरा तुम्हारे सिवा। करो कृपा प्राण मेरे उमा हरा। दास में वास सदा तेरा, यही विश्वास है खास मेरा। नहीं मिलता है नाथ प्यारे, कृपा बिन दासत्व ही तेरा। दास में वास सदा तेरा, यही विश्वास है खास मेरा। नहीं मिलता है नाथ प्यारे, कृपा बिन दासत्व ही तेरा। रहूं मैं तो दास सदा के लिए, जीऊं मैं तो संत हरि के लिए। करो कृपा प्राण मेरे उमा हरा, है मेरे दिल में आस तेरी, न कोई मेरा तुम्हारे सिवा। करो कृपा प्राण मेरे उमा हरा। जीवन है ना, मुझे होना नहीं स्वामी, दासता ही मुझे दे दो, मेरी टाल दीजिए खामी। कहे ज्ञान जीवन है ना, मुझे होना नहीं स्वामी, दासता ही मुझे दे दो, मेरी टाल दीजिए खामी। रहूं मैं तो दास सदा के लिए, जीऊं मैं तो संत हरि के लिए, करो कृपा प्राण मेरे महाराज। है मेरे दिल में आस तेरी, न कोई मेरा तुम्हारे सिवा, करो कृपा प्राण मेरे ओ महाराज, करो कृपा प्राण मेरे ओ महाराज, करो कृपा प्राण मेरे ओ महाराज। जय स्वामीनारायण। प्रभु प्रेमी परम पूज्य सदगुरु श्री ज्ञान जीवनदास जी स्वामी कुंडल धाम ना मुखे गवायेला आ आध्यात्मिक सर्वाणी थी आपना घर नु वातावरण मंगलमय एवं भक्तिमय बनावानो अमूलक अवसर चुकशो नहीं। हाँ, जरूर चुकशो नहीं। डीवीडी MP3 MP5 आजे ज वसाओ। આવી પ્રેરણાદાયી ટેલી ફિલ્મોથી આજના યુગમાં આધ્યાત્મિકતા તેમજ આદર્શ જીવન મૂલ્યોનું થઈ રહેલું સિંચન। આવી આત્મજ્ઞાન અને ભગવદ્ જ્ઞાનને ઉજાગર કરતી, જીવનની વ્યથા મટાડી સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરાવતી અદભુત કથાઓ। આવા સુમધુર કીર્તનો થી ભરેલા કીર્તન કુંભ શ્રી હરિચરિત્રામૃત સાગર આધારિત સાગર કથા આપ રોજ લાઈવ નિહાળી શકો છો, સમય સવારે 7-8:30। અને હા, આ તમામ કેસેટો વિના મૂલ્ય પ્રાપ્ત થશે વેબસાઇટ swaminarayanbhagwan.com ઉપર। વચનામૃત, ભક્ત ચિંતામણી, નિષ્કુળાનંદ કાવ્ય, નંદ સંતોની વાતો, ઉપરાંત જીવનની કટોકટીમાં માર્ગદર્શક, મોક્ષાર્થીઓના પથદર્શક એવા અનેકવિધ સદગ્રંથો આપના ઘરને ભક્તિમય કરનાર બાલુડા શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજને તો કેમ ભૂલાય। આ ઉપરાંત આવું અનેકવિધ સાહિત્ય અત્યંત નજીવા દરે પ્રાપ્ત કરવા માટે મળો શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર કારેલીબાગ વડોદરા, શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર કુંડળધામ।